Wahyu bab 13. Aku banjur weruh ana kewan kang gegirisi jedul saka sajroning sagor. Sunguni 10 lan endase 7. Ing pucuking sungune ana makutane 10 lan ing endase katulisan jeneng-jeneng panyenyamah. Kewan kang dak deleng iku rupane kaya macan tutul, sikile kaya sikil beruang, lan cangkeme kaya cangkem singa. Naga mau banjur menehake kekuatane lan dampar tuen panguasane kang gedhe marang kewan iku. Aku nuli ndeleng endase kang siji iku kaya ana tatune kang mbebayani tumrap uripe. Nanging tatune kang mbebayani iku wis mari. Wong-wong sajagat padha kairaman banjur ngetut mburi kewan iku. Wong-wong iku padha nyembah marang naga mau. Awit wis menehake panguasane marang kewan iku. Dene wong-wong mau padha nyembah marang kewan iku sarta pangucapi, sapa kang madani kewan iki lan sapa kang bisa nandingi perange? Kewan iku kaparingan cangkem kang kebak gumunggung lan panyenyamah, sarta uga kaparingan panguwasa nglakoni mangkono iku lawase 42 sasi. Kewan iku nuli ngangapake cangkeme sarta nyenyamah marang Allah. Iyo nyenyamah marang asmani lan padalemani sarto marang kabeh kang podo manggon ono ing swargo. Sarto maneh diparengake nempuh perang lan ngalahake poro suci. Tuwin kaparingan panguwasa tumrap saben taler lan umat tuwin boso sarto bongso. Lan sakeng wong kang manggon ing bumi bakal podo nyembah marang kewan iku, yaiku saben wong kang jenenge wiwit naliko dumadine jagat ora katulis ing buku kauripan kagungane cempe kang wis kasembelih. Sopo kang duwe kuping rungokno, sopo kang pinasti ditawan iku bakal ditawan, sopo kang pinasti dipateni sarono pedang iku bakal dipateni sarono pedang. Kang perlu ing kene ya iku sabar mantep lan percayane para suci. Aku tumuli weruh kewan liyane njedul saka sajroning bumi. Sungune loro kaya cempe lan celathune kaya naga. Saking panguasane kewan kang kapisan iku katindakake dening kewan liyane mau ana ing sangarepe. Iku marakake bumi lan sakae kang nenggoni padha nyembah marang kewan kang kapisan kang wis waras tatune kang bebayani mau. Sarto maneh kewan mau nganakake pratondo-pratondo kang gegirisi, malah nganti ngudunake geni saka langit menyang bumi ana ing ngarepe wong kabeh. Kewan iku nasarake wong-wong kang manggon ing bumi sarana pratondo-pratondo kang wis diwenehake supaya ditindakake ana ing ngarepe kewan kang kapisan mau. Wong-wong kang manggon ing bumi dikongkon gawe reca dening kewan mau kanggo ngurmati kewan kang ketaton dening pedang, nanging kang isih tetep urip iku. Apa maneh kewan iku dikuasaake nganjingi nyawa marang reca iku mau. Satemah reca kewan iku uga bisa celadu sarta njalari saben wong kang ora nyembah marang reca kewan mau dipateni. Kewan kang kapindho mau marakake wong kabeh gedhe utawa cilik, sugih utawa melarat, mardika utawa batur, padha diwenehi tenger ana ing tangane tengen utawa ing bathuke. Sarta ora ana wong bisa tetuku utawa dodolan kajaba mung kang kanggonan tenger mau, yaiku jenenge kewan mau utawa angka pitunganing jenenge. Kang perlu ing kene yaiku kawicaksanan. Sopo kang wicaksono iku ngetungo wilangane kewan iku, awit iku wilangane manungso, yaiku 666.